A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, balla sardanes a plaça d'Ovidi Molló de Sants Montjuïc a càrrec de la Copla del Baix Llobregat. Aquest diumenge, balla de sardanes a un quart de 12 del migdia al Pla de la Catedral, a càrrec de la Copla Lluïsos de Taradell. I balla de sardanes aquest diumenge a 6:15 de la tarda a la plaça de Santa Madrona de Sants Montjuïc, a càrrec de la Copla del Baix Llobregat.